asystans na 2 lata w cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 2 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 100 wypadków, zginęły 3 osoby. Policja podała bilans pierwszych dni akcji Znicz. Co najmniej do końca roku będzie zamknięta część cmentarza w Bolesławiu. Nekropolia jest zagrożona zapadliskiem. Koniec poszukiwań zabójcy 2 myśliwych w Austrii. Mężczyzna nie żyje. Prawie 100 wypadków odnotowała w czwartek i piątek policja. Zginęły 3 osoby, 113 zostało rannych. Zatrzymano także ponad 450 nietrzeźwych kierowców. Od 2 dni trwa policyjna akcja Znicz. Do tego czasu policja zwiększyła liczbę patroli drogowych, szczególnie w okolicach cmentarzy i na głównych trasach dojazdowych. Nie zatrzymał się do kontroli, jechał bez świateł i jednego koła, a w wydychanym powietrzu miał prawie promil alkoholu. Policja zatrzymała pijanego 22-latka na ulicy Obwodowej w Giżycku, relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a jego auto było w stanie wykluczającym dopuszczenie do ruchu. Mężczyzna ten trafił do policyjnego aresztu, gdzie poczeka na wytrzeźwienie i dalsze wyjaśnienia. Niewątpliwie czekają go zarzuty związane z jazdą pod wpływem alkoholu, brakiem uprawnień oraz prowadzenie pojazdu w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu na drodze. Minionej doby tylko na drogach Warmii i Mazur zatrzymano 7 kierujących na podwójnym gazie. Co najmniej do końca roku zostanie utrzymany zakaz wstępu do części cmentarza parafialnego w Bolesławiu w Małopolsce. To kolejny po Trzebini cmentarz w regionie zagrożony zapadliskami. W połowie października pojawił się tam prowizoryczny płot z metalowej siatki. Odgrodzono nim około 1000 grobów. Specjaliści wykryli pod powierzchnią terenu puste wyrobiska, prawdopodobnie po kopalniach cynku i ołowiu. Krewni i bliscy pochowanych tam osób nie mogli zapalić zniczy z okazji Dnia Wszystkich Świętych ani Dnia Zadusznego. No nie da się wejść, bo powiedzieli, że policja będzie chodzić i sprawdzać i można zapłacić mandat. Tak, mamy tam bliskich, dlatego no wiadomo, że jest strach. Tu mamy całą rodzinę pochowaną. Męża tam mam, tu mam rodziców. Mam dojście do rodziców i do dziadków. Do męża nie mam dojścia. Taka jest sytuacja, jaka jest i trzeba się z tym pogodzić. Nie mamy wyjścia. No ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Byłem tu już wcześniej, a my tu pomnik w Melitach dalej, to wchodzili tam ludzie. Widzi pani, tam jest siatka obniżona. Gmina Bolesław stara się o pieniądze na dokładne badania gruntu. W gminie są też zapadliska w innych miejscach, w parku, na obwodnicy miasta i w lasach. Serbowie upamiętnili ofiary zawalenia się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie. W pobliżu miejsca wypadku pojawiły się znicze i kwiaty. Dziś w Serbii obowiązuje żałoba narodowa. Zapowiedziano także śledztwo w sprawie wypadku. Minister spraw wewnętrznych mówił o przesłuchaniu 20 osób, w tym ministra odpowiedzialnego za transport i infrastrukturę. W wypadku zginęło 14 osób. Nie żyje poszukiwany od poniedziałku zabójca 2 myśliwych w Austrii. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Szczegóły zna Adam Górczewski. 50 osób pod ochroną, odwołane nabożeństwa w Dzień Wszystkich Świętych. Do momentu znalezienia ciała mieszkańcy rejonu Rorbach przy granicy z Czechami żyli w strachu. W poniedziałek myśliwy zastrzelił 2 innych, byłego burmistrza i emerytowanego policjanta, którzy doprowadzili do jego ukarania za łamanie prawa. Mężczyzna był skonfliktowany także z innymi osobami, stąd przydzielona im ochrona. Gdy policja poinformowała o znalezieniu wczoraj samochodu, a w nim jednej ze strzelb, stało się jasne, że mężczyzna żyje. Dziś jednak znaleziono ciało, leżała przy nim kolejna broń. Śledczy potwierdzili tożsamość myśliwego. Zakładają, że doszło do samobójstwa prawdopodobnie dzisiaj. Mężczyzna mógł zdać sobie sprawę, że nie jest w stanie dłużej uciekać. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór ponownie. Ciekawy mecz Motoru Lublin jak na razie. Beniaminek Ekstraklasy prowadzi z Pogonią Szczecin. Właśnie w tej chwili już podwyższono na 4-2. Wcześniej Raków Częstochowa wygrał ze Stalą Mielec 1-0. Mówi trener medalików Marek Papszun. Taka wiara i gra do końca nam się opłaca, bo strzelamy kolejny raz u siebie bramkę po czasie. Mamy plan, jak tymi końcówkami zarządzać. I zaczęliśmy inaczej, zmieniliśmy w przerwie, bo nam nie szło i kończyliśmy też w innej takiej strukturze funkcjonalnej. Cieszę się, że zespół się w tym odnajduje, a przede wszystkim taki spokój zachowuje w tych końcówkach. Nie panikuje, nie kopie do przodu, tylko stara się wyprowadzić skuteczną akcję. O 20.15 w ostatnim z dzisiejszych meczów Puszcza Niepołomice podejmie Lecha Poznań. Na Wyspach Newcastle pokonał Arsenal 1-0, Bournemouth wygrało z Manchesterem City 2-1, Leicester uległ Liverpoolowi 1-2, a w niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium, Union Berlin 3-0. W Ekstraklasie siatkarzy Warta Zawiercie wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0, mówi wracający po kontuzji Mateusz Bieniek. Po słabszym meczu w Gdańsku odpowiedzieliśmy tak naprawdę najlepiej jak mogliśmy. Wygraliśmy dzisiaj pewnie. Przede wszystkim graliśmy od początku do końca na fajnym skupieniu, zaangażowaniu. Nie było takich momentów, że mieliśmy te przestoje, które nam się zdarzało na nie wiadomo ile punktów. Fajne spotkanie w naszym wykonaniu, a co do siebie, no to fajnie, że mogłem zagrać całe spotkanie wreszcie. I przed meczem była mowa dzisiaj o 4 setach, więc jeszcze miałem seta zapasu. Ciekawostka z rynku trenerskiego w lekkiej atletyce. Robert Urbanek został trenerem kadry w rzucie dyskiem. Będę zaczynał współpracę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki jako trener. Mam nadzieję, że uda się to moje długoletnie doświadczenie i też wielu trenerów miałem i pomóc pewnym zawodnikom, którzy też są jeszcze rozwojowi, mimo że mają już też swoje lata, więc mam nadzieję, że się uda jeszcze coś z nich wycisnąć, że tak powiem. Sport w Trójce jeszcze za 2 godziny. Jutro najlepsza pogoda na południu i południowym zachodzie, na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie. Miejscami słaby deszcz, będzie od 4 stopni na Podhalu i 6 na wschodzie, do 10 na zachodzie i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Matę pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co 1 minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka ZOO. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Wow. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w listopadzie i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Jeżeli są zaduszki, to Dziady Wileńsko-Kowieńskie, czyli część druga i czwarta. Choć to wcale nie jest takie oczywiste, bo na naszej scenie po raz pierwszy Dziady. Posłuchajmy, proszę, a potem chwilę porozmawiamy. Teatr Polskiego Radia. Adam Mickiewicz. Dziady. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Czyśćcowe duszyczki, w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czy dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze żywnie. Każda śpieszcie do gromady, gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy Dziady, zstępujcie w święty przybytek. Jest jałmużna, są pacierze i jedzenie, i napitek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Podajcie mi garść kądzieli, zapalam ją. Wy z pośpiechem, skoro płomyk w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem. O tak, dali, dali, niech się na powietrzu spali. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Naprzód wy z lekkimi duchy, coś się wśród tego padołu ciemnotu i zawieruchy, nędzy płaczy i mozołu zabłysnęli i spłonęli jako ta garstka kądzieli. Kto z was wietrznym błądzi szlakiem, w niebieskie nie wzleciał bramy, tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagodki. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam nie potrzeba. Przelatujemy na Dziady nie dla modłów i biesiady. Niepotrzebna msza ofiarna, nie o pączki, mleczka, chrusty. Prosim gorczycy dwa ziarna, a ta usługa tak marna stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Aniołku duszyczko, czego chciałeś, macie obie? To ziarneczko, to ziarneczko. Teraz idźcie z Bogiem sobie. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie pański krzyż. Nie chcecie jadła, napoju, zostawcież nas w pokoju. A kysz. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie pański krzyż. Nie chcecie jadła, napoju, zostawcież nas w pokoju. A kysz. Już straż na północ przybywa, zamknijcie drzwi na kłódki. Weźcie smolny pęk łuczywa, stawcie w środku kocioł wódki. A gdy laską skinę z dala, niechaj wódka się zapala. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jużem gotów. Daję hasło. Buchnęło, zawrzało i zgasło. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Dalej wyznaj cięższym duchem, coś się do tego padołu przykuci i zbrodni łańcuchem z ciałem i duszą pospołu. Choć zgon lepiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą ludzie nieco zwolnić mogą i zbawić piekielnej jamy, której jesteście tak blisko, was wzywamy, zaklinamy. Przez żywioł wasz, przez ognisko. Mówcie, komu czego braknie. Kto z was pragnie, kto z was łaknie. Hej, kruki, sowy, orlice. O wy, przeklęte żarłoki. Puśćcie mnie tu pod kaplicę. Puśćcie mnie choć na dwa kroki. Wszelki duch jakaż potwora. Widzicie w oknie upiora. Jak kość na polu wybladły. Patrzcie, patrzcie, jakie lice. W gębie dym i błyskawice, oczy na głowę wysiadły. Świecą jak węgle w popiele. Włos rozczochlany na czele. Jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłe ognia ciska, tak od potępieńca głowy z trzaskiem sypią się iskrzyska. A jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłe ognia ciska, tak od potępieńca głowy z trzaskiem sypią się iskrzyska. Dzieci, nie znacie mnie, dzieci? Przypatrzcie się tylko z bliska. Przypomnijcie tylko sobie. Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci. Wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Ach, zbyt ciężka ręka boska. Jestem złego ducha mocy. Okropne cierpię męczarnie. Kędy noc ziemię ogarnie. Tam idę, szukając nocy. A uciekając od słońca, tak pędzę żywot tułaczy, a nie znajdę błędom końca. Wieczny głodów jestem pastwą, a któż mnie nakarmić raczy? Szarpie mnie żarłoczne ptactwo, a któż będzie mój obrońca? Nie masz męką końca. Szarpie go żarłoczne ptactwo, a któż mu będzie obrońca? Nie masz męką końca. A czegoż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba? Czy o poświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Mów, czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba? Do nieba? Bluźnisz daremnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła. Stokroć wolę pójść do piekła. Wszystkie męki zniosę snadnie. Wolę jęczeć w piekle na dnie, niż z duchami nieczystymi błąkać się wiecznie po ziemi, widzieć dawnych uciech ślady, pamiątki dawnej szkarady, od wschodu aż do zachodu, od zachodu aż do wschodu, umierać z pragnienia, z głodu i karmić drapieżne ptaki. Lecz niestety wyrok taki, że dopóty w ciele muszę potępioną włóczyć duszę, nim kto z was, poddani moi, pożywi mnie i napoi. Ach, jak mnie pragnienie pali, gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyście mnie podali choćby dwa pszenicy ziarka. Ach, jak go pragnienie pali, gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyśmy mu podali choćby dwa pszenicy ziarka. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sowy, kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje, któreś ty pomożył głodem. Zjemy pokarmy, wypijemy napoje. Hej, sowy, puchacze, kruki, szponami krzywymi dzioby, szarpajmy jadło na sztuki. Chociażbyś trzymał już w gębie, a tam ja szponem zagłębię, dostanę aż do wątroby. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze, kruki, i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Nie lubisz umierać z głodu, a pomnisz, jak raz w jesieni wszedłem do twego ogrodu Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni. 3 dni nic nie miałem w ustach. Otrząsnąłem jabłek kilka. Lecz ogrodnik skryty w chrustach zaraz narobił hałasu i poszczył psami jak wilka. Nie przeskoczyłem tarasu, dopędziła mnie obława. Przed panem toczy się sprawa. O co? O owoce z lasu, które na wspólną wygodę Bóg dał jak ogień i wodę. Ale pan gniewny zawoła, potrzeba dać przykład grozy. Zbiegł się lud z całego sioła, przywiązano mnie do sochy. Zbito 10 pęków łozy, każdą kość jak z kłosa żyto, jak od suchych strąków grochy od skóry mojej odbito. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze, kruki, i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Nie lubisz umierać z głodu. Pomnisz, jak w kucyją samą pośród najtęższego chłodu stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołałam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tamtym świecie, córkę zabrałeś do dwora. Matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przewalając się po złocie, hajdukowi rzekłeś z cicha: kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł za wrota, wepchnął mnie z dzieckiem do śniegu. Zbita i przeziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dziecięciem na drodze. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze, kruki, i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Nie ma dla mnie rady. Darmo podajesz talerze. Co dasz, to ptactwo zabierze. Nie dla mnie, dziady. Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem. Sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem. Sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Gdy nic sobie nie pomoże, idźże sobie precz, nieboże. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła napoju? Zostawże nas w pokoju. A kysz. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła napoju? Zostawże nas w pokoju. A kysz. Podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam święcone ziele. W górę dymy, w górę blaski. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Teraz wy, pośrednie duchy, coście u tego padołu ciemnoty i zawieruchy, żyłyście z ludźmi pospołu. Lecz od ludzkiej wolne skazy żyłyście nie nam, nie światu, jako te cząbry i ślazy, ni z nich owocu, ni kwiatu. Ani się ukarmi zwierzę, ani się człowiek ubierze. Lecz w wonne skręcone wianki na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko, o ziemianki, była wasza pierś i oko, która dotąd z czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła bramy. Ba z tym światłem i kadzidłem zapraszamy. Zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie. Kto z was pragnie, kto z was łaknie. A to jeszcze obraz Boga Rodzicy. Czy anielska postać, jak lekkim rzutem obręcza po obłokach zbiega tęcza, by z jeziora wody dostać, tak ona świeci w kaplicy. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Na głowie ma kraśny wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią leci motylek. Na baranku bez ustanku woła: Baś, Baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka motylka rózeczką goni i już, już go trzyma w dłoni. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki najpiękniejsza z tego sioła Zosia, pasając baranki, skacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la. Oleś za gołąbków parę chciał raz pocałować w usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna pusta. La, la, la, la. Józio dał wstążkę pasterce, Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwa Zosia. La, la, la, la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam za męścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarłam nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasę, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram do woli. Latam, gdzie wietrzyk zawieje, nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Przędę sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół, z ukosa. Tak pośród pierzchliwej fali, wieczną przelatując drogę, ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Tak, tak pośród pierzchliwej fali, przez wieczne lecąc bezdroże, ani wzbić się pod niebiosa, ani dotknąć ziemi nie może. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce, i jagodki. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Nic mnie nie potrzeba. Niechaj podbiegną młodzieńce, niech mnie pochwycą za ręce, niechaj przyciągną do ziemi, niech poigram chwilkę z niemi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Darmo bierzycie, to są marne cienie. Darmo rączki ściąga biedna, wraz ją spędzi wiatru tchnienie, lecz nie płacz, piękna dziewico. Oto przed moją źrzenicą odkryto przyszłe wyroki. Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez 2 roki. a potem staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna, lećże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju, zostawże nas w pokoju. A kysz, a kysz. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju, zostawże nas w pokoju. A kysz, a kysz. Teraz wszystkie dusze razem, wszystkie i każdą z osobna ostatnim wołam rozkazem. Dla was ta biesiada drobna, garście maku soczewicy rzucam w każdy róg kaplicy. Bierzcie czego, której braknie, która pragnie, która łaknie. Czas odemknąć drzwi kaplicy, zapalcie lampy i świcy. Przeszła północ, kogut pieje, skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Stójcie. Cóż to? Jeszcze mara. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Pasterko, od tam w żałobie wstań, bo czy mi się wydaje, czy ty usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie dla Boga, wszak to zapada podłoga i blade widmo powstaje. Zwraca stopy ku pasterce i stanęło tuż przy boku. Zwraca lice ku pasterce, białe lice i obsłony, jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i zasępiony utopił całkiem w jej oku. Patrzcie, ach, patrzcie na serce, jaka to pąsowa pręga, tak jakby pąsowa wstęga, albo jak sznurkiem korale, od piersi aż do nóg sięga. Co to jest? Nie zgadnę wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Co to jest? Nie zgadnę wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Czego potrzebujesz, duchu młody? Czy prosisz o chwałę nieba, czyli o święcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Czego potrzebujesz, duchu młody, żeby się dostać do nieba? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Odpowiadaj, maro blada. Cóż to nic nie odpowiada? Cóż to nic nie odpowiada? Gdy gardzisz mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałeś jadła napoju, zostawże nas w pokoju. A kysz! A kysz! A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałeś jadła napoju, zostawże nas w pokoju. A kysz! A kysz! Przebóg, cóż to za szkarada? Nie odchodzi i nie gada. Nie odchodzi i nie gada. Duszo przeklęta czy błoga, opuszczaj święte obrzędy. Oto rozwarta podłoga, kędy wszedłeś, wychodź tędy, bo cię przeklnę w imię Boga. Precz stąd na lasy, na rzeki i zgiń, przepadnij na wieki. Przebóg, cóż to za szkarada, i milczy, i nie przepada. I milczy, i nie przepada. Darmo proszę, darmo gromie, on się przeklęctwa nie boi. Dajcie kropidło z ołtarza, nie pomaga i kropidło, bo utrapione straszydło, jak stanęło, tak i stoi, niemo, głucho, nieruchomie, jak kamień pośród cmentarza. Bo utrapione straszydło, jak stanęło, tak i stoi, niemo, głucho, nieruchomie, jak kamień pośród cmentarza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? To jest nad rozum człowieczy. Pasterko, znasz tę osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Po kim ty nosisz żałobę? Wszak mąż i rodzina zdrowa. Co Cóż to nie mówisz i słowa? Spojrzyj, odezwij się przecie. Czyś ty martwa, moje dziecię? Czegoż uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Czegoś uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Daj mnie stułę i gromnicę. Zapalę, jeszcze poświęcę. Próżno palę, próżno święcę. Nie znika przeklęta dusza. Weźcie pasterkę pod ręce, wyprowadźcie za kaplicę. Czegoż się uśmiechasz? Czego? Co w nim widzisz powabnego? Czegoż oglądasz się? Czego? Co w nim widzisz powabnego? Przebóg widmo kroku rusza. Gdzie my z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Gdzie my z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Jezus Maria! Któż to jest na progu? Ktoś ty taki? Po co? Na co? Ach, trup, trup! Upiór ladaco! W imię Ojca zgiń, przepadaj! Ktoś ty, bracie? Odpowiadaj! Trup. Trup, tak jest, moje dziecię. Trup, trup! Ach, ach, nie bierz, tata! Umarły? O nie. Tylko umarły dla świata. Jestem pustelnik. Czy mnie rozumiecie? Idę z daleka. Nie wiem, z piekła, czyli z raju. I dążę do tegoż kraju. Mój księże, pokaż, jeśli wiesz, drogę. Dróg śmierci pokazywać nie chciałbym nikomu. My, księża, tylko błędne prostujemy ścieżki. Jednak do nitki przemoczony wszystek. Zbladłeś, przeziąbłeś, strasznie drżysz jak listek. Ktokolwiek jesteś, długą przejść musiałeś drogę. Kto jestem? Jeszcze rano powiedzieć nie mogę. Idę z daleka, nie wiem, z piekła, czyli z raju, a dążę do tegoż kraju. Tymczasem małą dam tobie przestrogę. Trzeba z niej, widzę, innego sposobu. Pokaż wszak, dobrze wiesz, do śmierci drogę. Dobrze, gotówem na wszelkie usługi. Lecz od twojego wieku aż do grobu gościniec jest arcydługi. Ach, tak prędko przebiegłem gościniec, tak długi. Dlatego jesteś znużony i chory. Posil się, wraz przyniosę jadło i napoje. Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy. Księże, a lubisz te smutne piosenki? Nasłuchałem się ich w życiu dosyć, Bogu dzięki. Lecz nie traćmy nadziei, po smutkach wesele. Tyle wytrwał, tyle wycierpiałem. Chyba śmierci bole się ukoją. Jeśli płochym obraził zapałem, tę obrazę krwią okupię moją. Co to ma znaczyć? Szalony, czy można? Odbierzcie mu żelazo, rozdejmijcie pięście. Jesteś ty chrześcijanin? Taka myśl bezbożna. Znasz ty Ewangelio? A znasz ty nieszczęście? Podzielam twoją boleść, nieszczęśliwy bracie. Lecz może jest nadzieja? Są różne sposoby. Słuchaj, czy już od dawna doświadczasz choroby? Choroby? Czy już dawno płaczesz po twej stracie? Jak dawno? Dałem słowo, powiedzieć nie mogę. Kto inny powie tobie? Mam ja towarzysza. Zawsze z nim razem odbywamy drogę. Gdy nas razem wyroki nielitośne pędzą, dobry księże, jego przyjmij na gospodę. Nigdy nie zamykałem drzwi moich przed nędzą. Ale stój, stój, bracie. Ja sam go przywiodę. Tato, co się jemu dzieje? Dzieci, będzie ten płakał, kto się z płaczu śmieje. Nie śmiejcie się, to człowiek bardzo biedny, chory. Zdrów na twarzy, lecz w sercu głębokie ma rany. Chodź, bracie, chodź tu. On ma rozum pomieszany. Chodź, bracie, nie lękaj się dobrego księżyny. Tato, ach, patrzaj, co on w ręku niesie. Jak zbójca z wielką gałęzią jedliny. Pustelnik przyjaciela znajdzie chyba w lesie. Może cię zadziwia jego postać. Czyja? Mojego przyjaciela. Jako tego kija? Niezgrabny? Jak mówiłem, wychowany w lesie. Przywitaj się. Co robisz? Co robisz? Ach, zbójca! Pójdzie precz, rozbójniku, nie zabij nam ojca. O, prawda, moje dziadki, jest to wielki zbójca. ale on tylko sam siebie rozbija. Upamiętaj się, bracie. Do czego ta jodła? Jodła? Ksiądz uczony. O głowo, ty głowo, przypatrz się lepiej. Poznaj gałąź cyprysową. To pamiątka rozstania, mego losu godła. Powiedz, jak dawno płaczę lubej straty? Dawno to być musiało, przed dawnymi laty. Obraz tego rozstania dotąd w myśli stoi. O, przestań płakać, przestań szlochać. Idźmy każdy w swoją drogę. Ja cię wiecznie będę wspominać, ale twoją być nie mogę. Mój bracie, weź wody w dłonie i zmyj trochę twoje czoło. Może ten zapał gwałtowno chłonie. Oto 10 wybija i kur pierwszy daje hasło. Czas ucieka, życie mija. I pierwsze światło zgasło. Jeszcze 2 godziny. Jak mnie zimno. Wiatr zimny świszcze przez szczeliny. Jak tu zimno. Gdzież jestem? W przyjaciela domu. Pewnie cię nastraszyłem o niezwykłej porze. Do nieznanego miejsca w dziwacznym ubiorze. Musiałem wiele gadać. Ach, nie mów nikomu. Jestem biedny podróżny. Z dalekich stron jadę. Uspokój się dla Boga. Kto to zgasił świcę? Każdy cud chcesz tłumaczyć? Biegaj do rozumu, lecz natura jak człowiek ma swe tajemnice, które nie tylko chowa przed oczyma tłumu, ale żadnemu księdzu i mędrcom nie wyzna. Synu mój. Synu? Głos ten jakby blaskiem gromu, rozum mój z mrocznego wydobywa cienia. Tak, poznaję, gdzie jestem, w czyim jestem domu. Tak, tyś mój drugi ojciec. To moja ojczyzna. Poznaj, luby domek. Jak się wszystko zmienia. Dziadki urosły. Ciebie przyprusza siwizna. Jak to? Znasz mnie? To on. Nie. Tak. Nie, być nie może. Gustaw. Gustaw. Ty, Gustaw. Gustaw, wielki Boże. Uczeń mój. Syn mój. Ojcze, jeszcze ściskać mogę. Bo potem, wkrótce, zaraz pójdę w kraj daleki. Ach, i ty będziesz musiał wybrać się w tę drogę. Uściśniemy się w ten czas, ale już na wieki. Gustaw, skąd kiedyś przebóg? Tak długa wędrówka? Gdzieś ty bywał dotychczas, przyjacielu młody? Nie wiedzieć, kiedyś zniknął. Jakbyś wpadł do wody, litery nie napisać, nie nakazać słówka? Wszak to tyle lat. Gustaw, cóż się z tobą dzieje? Ty niegdyś w mojej szkole ozdoba młodzieży na tobie najpiękniejszym zakładał nadzieję. Czy można tak się zgubić? W jakiejże ucieży? Starczy. A gdy ja zacznę oskarżać nawzajem, przeklinać twe nauki, na sam widok zgrzytać, ty mnie zabiłeś. Ty mnie nauczyłeś czytać. W pięknych księgach i pięknym przyrodzeniu czytać. Ty dla mnie ziemię piekłem zrobiłeś. I rajem. A to jest tylko ziemia. Co słyszę? O Chryste! Ja ciebie chciałem zgubić? Mam sumienie czyste. Kochałem cię jak syna. I dlatego właśnie daruję ci. Ach, o nic nie prosiłem Boga, jak abym cię raz jeszcze na życiu obaczył. Uściśnijmy się jeszcze, nim druga zagaśnie. Pan Bóg do twojej prośby przychylić się raczył. Lecz już późno, a długa do przebycia droga. Chociaż mocno ciekawy słyszeć twe przygody, lecz teraz potrzebujesz spoczynku i w czasu. Jutro. Dziękuję, przyjąć nie mogę, gospody, bo już mi na zapłatę nie staje zapasu. Jak to? O tak. Przeklęci, którzy nic nie płacą. Za wszystko trzeba płacić. Lub wzajemną pracą, albo wdzięcznym uczuciem. Datkiem jednej łezki, za którą znowu ojciec odpłaci niebieski. Ale ja... przebłądziwszy te kraje pamiątek, gdzie tyle łez zabiera każdy znany kątek i resztę uczuć i łzy wylałem ostatnie, a nowych długów nie chcę zaciągać bezpłatnie. Niedawno odwiedzałem dom nieboszczki matki. Ledwie go poznać mogłem. Już ledwie ostatki, kiedy spojrzysz, rudera, pustka i zniszczenie. Z płotów koły, z posadzek wyjęto kamienie. Dziedziniec mech zarasta, piołun, ostu zioła. Jak na cmentarzu w północ, milczenie dokoła. Krwiało mnie serce, zabiegło, wsparłem się u proga. Więc wszystko minęło? Prócz duszy i Boga. Wszystko minie na ziemi, szczęście i niedole. Słuchaj, powiem coś jeszcze. Byłem i w ogrodzie, pod tę porę w jesieni, przy wieczornym chłodzie. Też same cieniowane chmurami niebiosa. Tenże bladawy księżyc i kroplista rosa. I tuman na kształt z lekka pruszącego śniegu. I gwiazdy toną w błękit po nocnym obiegu. I taż sama nade mną świeci gwiazdka wschodnia, którą wtenczas widziałem, którą widzę co dnia. W tychże miejscach toż samo uczucie paliło. Wszystko było jak dawniej, tylko jej nie było. Podchodzę ku altance, jakiś szmerów, niścia. To ona? Nie. To wietrzyk zżółkłe strząsał liścia. Altanu mego szczęścia, kolebko i grobie. Tum poznał, tum pożegnał. Ach, com uczuł w tobie. I na cóż ból rozdrażniać w przygojonej ranie. Syn mój, jest to dawna, lecz słuszna przestroga, że kiedy co się stało i już nie odstanie, potrzeba w tym uznawać wolę Pana Boga. O nie, nas Bóg urządził ku wspólnemu życiu. Jednakowa nam gwiazda świeciła w powiciu. Równi, choć różnych zdarzeń, wykształceni ciekiem, postawą sobie bliscy, jednostajni wiekiem, ten sam powab we wszystkim, toż samo niechcenie. Też same w myślach składnie i w czuciach płomienie. Gdy nas wszędzie tożsamość łączy niedościgła, Bóg osnuł przyszłe węzły, a tyś je rozstrzygła. Kobieto, puchu marny, ty wietrzna istoto, postaci twojej zazdroszczą anieli, a duszę gorszą masz, gorszą niżeli. Przebóg, tak ciebie oślepiło złoto i honorów świecąca bańka wewnątrz pusta, bodaj. Niech czego dotkniesz, przeleje się w złoto, gdzie tylko zwrócisz serce i usta, całuj, ściskaj zimne złoto. Zabiłaś mnie, zwodnico! Nieba cię ukażą, ja sam nie puszczę bezkarnie. Idę, zadrżyjcie odmieńce. Po co? Czego chcę od niej? O zazdrości podła. Jakież są jej grzechy? Czyli mię słówkiem dwuznacznym podwiodła? Czy wabiącymi łowiła uśmiechy? Albo kłamliwie układała lice? I gdzież są jej przysięgi? Jakie obietnice? Miałem, że od niej choć przez sen nadzieję? Nie! Nie, sam urojone żywiłem mamidła. Sam przyprawiłem jady, od których szaleję. Po cóż ta wściekłość? Jakie do niej prawa? Co za moją wzgardzoną przemawia osobą? Umrzeć. Słuchaj ty, jeśli cię kiedy obaczy pewna nadludzka dziewica, kobita, jeśli ciebie zapyta, z czego umarłem, nie mów, że z rozpaczy. Powiedz, że byłem zawsze rumiany, wesoły, że mani wspomniał nigdy o kochance, że sobie grałem w karty, piłem z przyjacioły, że ta pijatyka, tańce, że mi się w tańcu od... Skrę- skręciła noga. Z tego umarłem. Jezus Maria, bój się Boga. Gustawie! To drugie hasło. Czas ucieka, życie mija. I drugie światło zagasło. Koniec boleści. Ratujcie, przebóg, Boże, jakaś rada. Ach, już, już kona wbił do rękojeści. Padł ofiarą szaleństwa. Przecież nie upada. O zbrodnio. Boże, odpuść. Gustawie, Gustawie! Zbrodnia taka nie może popełniać się co dzień. Daj pokój próżnej obawie. Stało się, osądzono. Tylko dla nauki scenę boleści powtórzył zbrodzień. Jak to? Co to jest? Czary. Omamienie. Sztuki. Ach, włosy mi się jeżą, drżą pode mną nogi. W imię ojca i syna, co to wszystko znaczy? Wybiło 2 godziny. Miłości, rozpaczy, a teraz następuje godzina przestrogi. Usiądź, połóż się. Oddaj jej zabójcze narzędzie. Pozwól ranę opatrzyć. Daję tobie słowo, że aż do dnia sądnego sztylet w pochwach będzie. O ranach próżna troska, wszak wyglądam zdrowo. Jak Bóg na niebie, nie wiem co to. Skutki szału, albo może kuglarstwo. Są kosztowne bronie, których ostrze przenika i aż w duszy tonie. Przecież widome nie uszkodzą ciału. Taką bronią po 2-kroć zostałem przebity. Taką bronią za życia są oczy kobity. A po śmierci grzesznika cierpiącego skrucha. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, co to wszystko ma znaczyć? No, przyznaj szczerze. Czy wierzysz w piekło, w czyściec? Ja we wszystko wierzę. Cokolwiek w Piśmie Świętym Chrystus nam ogłasza i w co zaleca wierzyć Kościół, Matka Nasza. I w co twoje pobożne wierzyły pradziady? Najpiękniejsze święto, bo święto pamiątek. Za cóż zniosłeś dotychczas obchodzone dziady? Ta uroczystość ciągnie z pogaństwa początek. Kościół mnie rozkazuje i nadaje władzę oświecać lud, wytępiać reszty zabobonu. Jednak proszą przeze mnie i ja szczerze radzę. Przywróć nam dziady. Ani słowa. Lecz dziady, te północne schadzki po cerkwiach, pustkach lub ziemnych pieczarach, pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, pospólstwo nasze w grubej utwierdza ciemnocie, stąd dziwaczne powieści, zabobonu w krocie o nocnych duchach, upiorach i czarach. Więc żadnych nie ma duchów? Świat ten jest bez duszy? Gdyby z twych oczu ziemskie odpadło nakrycie, obaczyłbyś niejedno wokół siebie życie, umarłą bryłę świata pędzące do ruchu. W imię Ojca, niech biega, altarystę smuci, słowo stało się ciałem, zawołajcie ludzi! Wstydź się, wstydź, mój ojcze, gdzie rozum, gdzie wiara? Krzyż jest mocniejszy niż wszyscy ludzie twoi, a kto się Boga boi, ten się nic nie boi. Mów, czego potrzebujesz? Ach, to upiór! Mara! Ja nic nie potrzebuję. Jest potrzebnych tylu. Im więc nieś ulgę prośbą i mszalną ofiarą. Dla mnie oprócz wspomnienia nic więcej nie proszę. Za grzech mój życie było dostateczną karą. A dziś nie wiem, nagrodę czy pokutę znoszę. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu, kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według dramatu Adama Mickiewicza Dziady. Wystąpili guślarz Andrzej Chyra, starzec Stanisław Brudny, aniołek Agnieszka Danycz, widmo Robert Majewski, kruk Dariusz Kowalski, sowa Monika Świtaj, Dziewczyna Sara Lityńska. Gustaw Mariusz Bonaszewski. Ksiądz Andrzej Mastalerz. Muzyka Jędrzej Sienkiewicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Mariusz Orski. Dziękujemy. 200 lat minęło. No i słucha się z zapartym tchem, czyż nie? Mariusz Orski, reżyser, na moment jest z nami. Dobry wieczór w Zaduszki. Dobry wieczór. Za godzinę zacznie się poniekąd akcja Dziadów, części tej obrzędowej, i będzie trwała do północy. W chatce księdza, rozumiem, ta cała historia się kończy, ale mam taką propozycję. Proszę nie obawiać się, nie będziemy interpretowali wielkiego dzieła Adama Mickiewicza. Natomiast umówiliśmy się z panem na rozmowę o jednej postaci, czy o pana wizji jednej tylko postaci, czyli guślarza. Guślarz jest takim spiritus movem z całej tej części drugiej. On jest reżyserem właściwie tego całego obrzędu guseł, wywołuje duchy, wie jak to robić, jest fachowcem w swojej dziedzinie. I tak sobie zadałem pytanie, jak dzisiaj taki fachowiec, kim jest ktoś, kto potrafi wywoływać duchy, przywoływać i takim obrzędem pokierować. No i wychodzi na Andrzeja Chyrę. I to nas zaskoczyło. Pomyślałam, że dobrze, we współczesnych sztukach od czasu do czasu pozwala się zaprosić do studia Teatru Polskiego Radia, aż tu nagle w takiej klasyce, i to jednak nie jest teatr eksperymentalny. To jest klasyczne odczytanie tego. Tak, to jest najważniejsza postać. Byłem zdecydowany, że to Andrzej Chyra powinien zagrać i czekałem, kiedy będzie czas miał, to się opóźniało wykonanie tego, ale Andrzej bardzo szeroko się rozwija, dużo w filmach gra, także on jest bardzo wszechstronnym aktorem i oddaje puls rzeczywistości naszej, nosi taki spokój też swoją interpretacją i mam nadzieję, że to było zauważalne. Porządkuje wszystko, tego chaosu potrafi wydobyć rzeczy najważniejsze. Panowie znają się ze szkoły jeszcze, tak? Tak, jeszcze ze szkoły, a potem zagrał u mnie w takim eksperymentalnym przedstawieniu, które robiliśmy w 2002 roku. Tam też zagrał guślarza, to inaczej wymyślonego. To inne czasy były. Raz po 20 paru latach jest to okazja, żeby wrócić z przyjemnością. To dla mnie taka była sentymentalna też podróż. Drugie spotkanie z Andrzejem Chyrą w tym samym tekście. Ale z kolei w części czwartej, tej o nieszczęśliwym kochanku w chatce księdza, akcenty są już przesunięte w stronę właśnie tego kochanka czy tego księdza. Myślę, że jednak kochanek jest tutaj cały ten wątek romantyczny. Takie dopełnienie może z obrzędu, uzupełnienie, osadzenie w czasie może też pojawia właściwie trochę jak taki wywołany kolejny duch. Mieliśmy nie interpretować, więc... Właśnie, zostawmy to może. Państwo już to wiedzą, no ale żeby jakoś sensownie zamknąć ten wieczór na scenie teatralnej Trójki w Zaduszki, są dwie kluczowe jednak postaci, czyli mamy tego guślarza, czyli tego mistrza ceremonii Andrzeja Chyrę, i z drugiej strony tego, który no jakby przybywa z tego obrzędu do tej chatki, czyli nieszczęśliwego kochanek to może nie jest dobre określenie, ono się źle kojarzy w tym kontekście. Nieszczęśliwie zakochany po prostu. I Mariusz Bonaszewski w rzeczywistości starszy od tego, o którym myślał, myśląc zarazem o sobie młodym, przecież jeszcze Adam Mickiewicz. Ale głos ma ciągle młody. Myślę, że radio zniesie ten fałsz. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był reżyser części drugiej i czwartej Dziadów w wersji Teatru Polskiego Radia, pan Mariusz Orski. Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Oby mi nie bez słowa, oby mi tak wyjątkowa premiera.